Tak, zwykle. Ukoi i uraduje. Portal Band. To na dzień dobry. Nie tylko Marudera, a i ukoi, także ten brak obecności na koncercie Red Box. Pozdrawiamy gorąco tych wszystkich, którzy jednak byli, tych, którzy również ucieszyli się z Portera i spółki przed chwilą właśnie. 4 minuty po 5. Witamy Państwa w nowym dniu. Środa, 2 lipca przed nami, 183 dzień tego roku. Jedziemy z nowym dniem, a co? Słońce wzeszło po 4, zajdzie po 21. Dzień potrwa niecałe 17 godzin. Już urwaliśmy dzień krótszy od najdłuższego, prawie 7 minut. Dziś imieniny Jagody, Marii, Ottona i Urbana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Prawie 5 po 5, za chwilę prognoza pogody, a teraz Breakout. I tej miłości życzymy wszystkim solenizantom i jubilatom. 7 minut po godzinie 5. Czas na prognozę pogody, a dziś pochmurno, deszczowo i burzowo. No dawno tak nie było. Najmocniej ma padać na południu Polski. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Nad morzem dość silny, a w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnięcie będzie rość. W południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. No i wciąż pozostajemy w zasięgu polarno-morskiej masy powietrza, chłodnej na północy i ciepłej oraz wilgotnej na południu. No i to ma odzwierciedlenie także w temperaturze. Od 19 do 20 stopni na północy, 21-22 w centrum, a najwyższa temperatura lokalnie na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku do 23 stopni. Pochmurno, deszczowo, burzowo. Ech, jaki plan na dziś wakacyjny? Może do kina? Jeśli możesz, to nie pytaj, dlaczego właśnie z nim. Nie zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść, już nie grają i nie będą grali nigdy już. Zabrać na kolację przy blasku świec. Już kupiłam nową kieckę i buty też. Odechciało mi się czekać na bukiety róż. Żadnych gwiazdek nie chcę z nieba, bo kłamiesz znów. Piekło nimi wyłożone mamy tu. Nie mam wcale żalu o nic, nie myśl tak. Ja po prostu uwierzyłam, że się zmienisz sam. Przestań wreszcie się obrażać, przestań puszyć się jak paw. Byłeś źródłem inspiracji ostatnich lat. Prosiłeś mnie do kina bardzo dawno już i naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, mogą Państwo dołączyć jeszcze. A właśnie, troszkę zanucić. Dograć i dośpiewać. Kto może? Kto może? Będzie okazja do tego, by zrobił głośniej. Na dzień dobry. Zdrowie, bo o tym też po części. Tak napoczął pan Stefan z Wiednia o tym, że zwrócili. Państwo zwrócili. Znaczy nie nasze, ale inne. Może i bardziej cywilizowane. Tak mi się wydaje, że za to, że człowiek postanowił schuść. Pan Wojtek z Warszawy także o tym, że z samego rana szykuje się na codzienny basen, na który to rowerkiem pan Wojtek z Warszawy. No bardzo się cieszymy. Także rówieśnik trójki, szczęściarz z Żyrardowa, pozdrawia po raz pierwszy w budziku z porannego, leśnego, żyrardowskiego treningu biegowego. Prawdopodobnie w tym momencie już z jakiegoś 7. albo 10. kilometra. Dodaje szczęściarz i rówieśnik trójki, że cudownie tak codziennie z samego rana jednym uchem słuchać budziku. Bardzo dziękujemy za łaskawe słowa, a drugim leśnych odgłosów, tylko z jedną słuchawką w uchu. To też sport ekstremalny, ale serdecznie gratulujemy, bowiem przez ostatnie 53 poranne treningi, dodaje szczęściarz, przebiegł 473 km i schudł 10 km. No, wspaniale, wspaniale. Serdecznie gratulujemy. Tak wychodzi, że z jednego treningu niecała dycha i można, proszę, dychę zrzucić, niecałą dychę codziennie przez ostatnie 2 miesiące z niewielkim haczykiem. Gratulujemy takiego właśnie, przede wszystkim chyba podjęcia decyzji i samozaparcia. Tak należałoby to chyba nazwać. Tradycyjnie w drogę gimnastyka za kółkiem. No i wiadomo, pogoda będzie sobie jakaś taka, jak zwykle wylicza pani Asia spod Konina, ile to zostało do openera. No już na godzinę, tak należałoby liczyć chyba, albo na minuty. No i nadszedł właśnie długo wyczekiwany ten dzień. Nie dość, że w kalendarzu lipiec, to jeszcze dziś się zaczyna. Człowiek radosny pije kawę balkonową i oczywiście po porannej rozgrzewce. Również gratulujemy, nie wiem jak państwo to robią, ale wspaniale się udaje. Tak codziennie, mimo takiej, a nie innej pogody, mimo takiego, a nie innego także humoru, bo to przecież nie zawsze chce się chcieć. 14 minut po godzinie 5 w sprawie odchudzania, także sołtys zgłasza swoją chęć zbicia wagi. Moje dane, wzrost 175, waga 100, wiek 54. Z pozdrowieniem sołtys. Sołtys Żółkiewka. Wszystko fajnie, wszystko dobrze, panie sołtysie, tylko czemu SMS-y do radia wysyła pan ze służbowej komórki? To lose, and it's so hard. potrafią grać stoczniowcy. 19 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. 37,25 zł. Dokładnie o tyle w przyszłym roku wzrosłaby każda emerytura i renta, gdyby zamiast procentowej obowiązywała waloryzacja kwotowa. Projekt ma wstępne poparcie nie tylko PO, PSL i PiS. O tym pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. 37,25 zł emerytom porówna. Z Rzeczpospolitej o tym, że polskie góry są rozdeptywane przez turystów, o tym alarmują ekolodzy i wskazują, że najbardziej cierpi na tym przyroda Tatr i Karkonoszy. Ich zdaniem rozwiązaniem byłoby wprowadzenie dziennych limitów wejścia do parków narodowych. Tatry i Karkonosze nie dla każdego. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Z Gazety Wyborczej o tym, że grupa hakerów umieściła wirusy w komputerach firm energetycznych, także w Polsce. Zaatakowano również 4 inne kraje europejskie: Hiszpanię, Francję, Włochy i Niemcy oraz Stany Zjednoczone. Mogło to zaburzyć płynność dostaw energii. O ataku na energetykę dziś w Gazecie Wyborczej. Wakacje zatem w Polskę idziemy i zaglądamy m.in. do Dziennika Polskiego. W powiecie proszowickim maturę zdała połowa uczniów przy średniej krajowej 71%. To najgorszy wynik egzaminów w Małopolsce, jeden z najniższych w Polsce, ale szefowie tamtejszych szkół nie czują się winni za tak słabe rezultaty. O edukacyjnej zapaści w Proszowicach w Dzienniku Polskim. No i o tym, że wakacje mamy w pełni. Myślałem, że ten temat nie powróci, ale jednak w Dzienniku Zachodnim pojawia się pytanie, czy na obrzeżach Częstochowy grasuje wielka puma, która zabija zwierzęta. Mieszkańcy jednej z ulic nie mają wątpliwości. Łupem dzikiego zwierzęcia miały już paść 3 daniele i kilkadziesiąt kur. Władze Częstochowy uważają, że niezależnie czy to puma, czy po prostu wielki, bezpański pies, trzeba będzie podjąć działania, by chronić mieszkańców. Puma pod Częstochową. Dziennik Zachodni. Pierwsze strony gazet już za godzinę w porannej audycji, a w dalszej części porannego zapraszamy oczywiście więcej prasy, także rozmowy z komentatorami, publicystami, no i prasa zagraniczna. Zapraszamy do porannego, zapraszamy w imieniu koleżanek i kolegów. 21 minut po godzinie 5. Przypomnienie także naszego majowego cyklu majowo, trzyliterowo. TSA. trzy literki zawsze dobrze grają i rozbudzają. Bardzo dziękuję za owacyjne przyjęcie TSA i Nocny Sabat. To w budziku 24 minuty po godzinie 5. Wprawka do kalendarium, bowiem 91 lat temu urodziła się Wisława Szymborska, poetka, tłumaczka literatury pięknej, autorka liryki refleksyjno-moralistycznej. Noblistka zmarła w lutym 2012 roku, ale oczywiście te literackie odnośniki także w muzyce popularnej rockowej polskiej. To teraz Mana, ma za chwilę kalendarium. Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie, nie, nie, nie. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, mi było jakby róża przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, półobjęci próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak nie trochę czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie, nie. Do słów Wisławy Szymborskiej. 27 minut po piątej. Czas na trójkowe, także muzyczne kalendarium. W 1961 roku zmarł Ernest Hemingway, amerykański pisarz, autor powieści Komu bije dzwon, Pożegnanie z bronią, także autor opowiadań Stary człowiek i morze oraz Słońce też wschodzi. Dziś 53. rocznica śmierci Hemingwaya. 68 lat temu zmarł Jan Brzechwa, poeta, prozaik, tworzący przede wszystkim dla dzieci. Oczywiście jego utwory przetłumaczono na kilkadziesiąt języków. Rok 1980 to początek strajków na terenie całego kraju, między innymi w WSK Świdnik, w Lubelskiej Fabryce Samochodów Ciężarowych, w Żyrardowie, FSO, Ursusie, zakładach Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Przypomnijmy, te strajki zakończono 19 lipca podpisaniem w Lublinie ustępstw płacowych przez delegację rządową pod kierownictwem Mieczysława Jagielskiego. Rok 1980. 23 lata temu oficjalna inauguracja warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Pewnie o tej dacie z roku 1991 jeszcze będziemy mówić. Przypomnę tylko wiadomości gospodarcze 7.30, informator ekonomiczny 9.30. No i jeszcze jedna data. Równo 12 lat temu Steve Fawcett jako pierwszy człowiek na świecie okrążył balonem kulę ziemską bez międzylądowania. A w muzycznym kalendarium pamiętamy o urodzinach. 66 lat kończy wokalista jazzowy, kompozytor, aranżer, twórca grupy SBB. 66 lat kończy Józef Skrzek. Wszystkiego dobrego. SBB. To z muzycznego trójkowego kalendarium na urodziny, które dziś obchodzi Józef Skrzek. Składamy raz jeszcze najlepsze życzenia. To już błyskawicznie, pan synoptyk. Ciach, ciach, 5:30. Czas na prognozę pogody, która może zaskoczyć. No tak, próbujemy tu coś nowego wcisnąć jeszcze w te prognozy, ale no nic się nie da wycisnąć. Pochmurno, deszczowo, burzowo. Najmocniej ma padać nie tylko na północy, ale także w województwach śląskim, małopolskim i świętokrzyskim. Tam możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany, najmocniej będzie wiać nad samym morzem oraz w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a na termometrach w dzień od 19-20 stopni na północy, w centrum 21-22. Najwyższa temperatura na pod Karpaciu i na Dolnym Śląsku, tam do 23 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bentham Raz. Tak, tak, z takim uderzeniem i na początku, i na końcu. Chyba dobrze wszystkim robi. A to w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem basista i wokalista formacji Pete Brickett kończy 60 lat. Również najlepsze życzenia. Zaglądamy do kalendarza. Środa przed nami. Dziś 2 lipca. Słońce obudziło się po 4:00, zajdzie o 21:00. No, z tych naszych porannych wyliczeń wynika, że jeden z najdłuższych dni w roku przed nami, choć już krótszy od tegoż najdłuższego 7 minut. Imieniny dziś Jagody, Marii, Ottona i Urbana. Wszystkim świętującym raz jeszcze jeszcze najlepsze życzenia i pamiętamy także o kalendarzu świąt osobliwych. No tak wyłuskuję różne informacje. Dziś Międzynarodowy Dzień UFO, także Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego. No, panie i panowie zapracowani w związku z Mundialem, ale pewnie też będzie okazja, by przekazać te życzenia. Przypomnę, pierwszy serwis sportowy po godzinie 7 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. No a teraz za 24 minuty 6 wracamy do muzycznego kalendarium i pamiętamy, że równo 4 dychy kończy Rocky Gray, perkusista Evanescence. Urodzinowo. Panie Budziku, z czego ten deszcz? U mnie błękitne niebo. Oj, straszycie ludzi, straszycie nieładnie. Ze Śląska pozdrawia Gigator. No to my wajchę w drugą stronę. Tak napisał pan synoptyk. Najwięcej opadów dziś. No i burze też możliwe w województwie małopolskim, świętokrzyskim, ale i właśnie śląskim. Ponadto ma padać też na północ. Pochmurno, deszczowo, tak w skrócie. Takiej prognozy będziemy się trzymać, choć oczywiście bardzo byśmy chcieli, by w całym kraju świeciło słońce. Już od jutra. Jutro, pojutrze, jutro, panie kochany, ma być więcej słońca i wyższa temperatura. Na dzień dobry także pan Marcin o tym, że piękne słońce, 12 stopni, będzie jeszcze cieplej. To z Krosna poranne pozdrowienia i dopisek do listy obecności. 12 teraz w Krośnie, no to będzie drugie tyle. 23, 24, tak mniej więcej dziś pan od pogody daje na rejon południowo-wschodni. Na dzień dobry także pan Maciek dołącza do grona obudzonych. Gdyby państwo mieli ochotę, to zachęcamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Ja wiem, że wakacje, że lipiec i w ogóle, ale jednak gdyby ktoś chciał się dopisać do tej listy obecności, to rzecz jasna, bardzo będzie nam miło. Za 19.06 jeszcze pani Edyta o planach na dziś. Angielski, kosmetyczka, a później zakupy na piątkowe ognisko. Zatem na piątek zamawiam ładną pogodę. Teraz u mnie 11 stopni i rześko. Pani Edyto, tak się pisze rześko? A może i tak. Z kalendarza, także muzycznego. Ostatnia data, młodziak, 31 lat, kończy dziś Darren Malakian, basista System of a Down. Never gone to high. trusted Hollywood. System of a Down. No, nie wiem, co sąsiedzi na to, ale z Państwa listów i sygnałów porannych wynika, że jednak udało się zrobić głośniej, choć sygnału nie było jakiegoś takiego wyraźnego. Pan budzik nie dał, ale Państwo wiedzą, słyszą, wiadomo, co trzeba zrobić. 13 minut pozostało do godziny 6. Dziś, zdaje się, reprezentacja województwa podkarpackiego wygrywa. W budziku wiele sygnałów właśnie stamtąd. Babica koło Rzeszowa dołącza i pan Przemek. Pani Kasia pozdrawia z mazurskiej wsi. Pani Helena z trasy Kłodzko-Gdynia dla wszystkich zmierzających na Penerka. Jeszcze tylko 500 kilometrów i będziemy w domu. Pozdrawiamy pani Helena. Wpisz mnie pan, to pan Karol z Buzka. Wpisujemy, bardzo proszę, na listę obecności. Pani Agnieszka z Krakowa, pani Wiola z Mielca, także słoneczne pozdrowienia. Na dzień dobry także pan Paweł z Łodzi, już kawa zrobiona, jak widzę. Pani Magda też w drodze na Openerka. Taki to idealny powrót po wakacjach, w końcu z trójką. 2 godziny, ważny egzamin, taki to powrót z wakacji. A wieczorem, no wiadomo właśnie, cóż będzie się działo w Gdyni. My też tam będziemy. Wczorajszy pan Przemek z Idaho, o tym, że w drodze do Kanady właśnie teraz. Pan Maciek z Nowej Zelandii również gorąco pozdrawia i z Przemyśla dziś na dzień dobry pan Mateusz. Gorąco pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. Lista obecności zaznaczona. No dobrze, to już tak prawie w komplecie będziemy mogli rozpocząć i słuchać wspólnie porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Za chwilę, właściwie za chwilę jeszcze jedna data w muzycznym trójkowym kalendarium. Wcześniej Dawid Podsiadło, no a później właśnie w tym naszym budzikowym, lipcowym, a raczej wakacyjnym cyklu też wspaniały duet. Na razie Dawid Podsiadło przebojowo. No, za 11:06. opóźnieni, ale wytłumaczenie jest od pana Wojtka, też Podkarpacie. Jestem na nogach umyty, ogolony, czas jechać do Krakowa, a pogoda w Przemyślu w porządku. A to serdecznie gratulujemy tym wszystkim obecnym, przytomnym przed godziną 6:00. Jeszcze pan Leszek krótko i na temat. Takie oto usprawiedliwienie. No uznajemy. Mundial mnie wykończy. Nie tylko pana, panie Leszku. Za 7 minut będzie godzina 6:00, czas na nasz wakacyjny cykl. To wakacje z... nie z duchami, z duetami. No i w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy także o tym, że Michelle Branch ma dziś swoje urodziny. To ta amerykańska wokalistka w duecie. Michelle i Carlos. Michel Branch i Carlos Santana w dzisiejszym cyklu Wakacje z duetami. Ciąg dalszy jutro, także przed godziną 6. No i weź mnie pan też wpisz na tę pańską listę. Dobrze, dobrze, i do gabloty, panie Sławku. To więcej jutro, serdecznie zapraszamy. A za 3 minuty o 6 serwis po wiadomościach poranna audycja. Dziękujemy bardzo. Ewa Bichrowska, Piotr Łodej. Dobrego dnia, do usłyszenia, do jutra. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro. Tak mi szaro. Każdy dzień ciągnie się jak makaron. Jak makaron. Wtedy był jak i mgła porcja mrzawki. Zmokłaś ty, zmokłem ja, zmokły na drzewach kawki. Zmokły pończochy dwie, typu jeje. Jeje. Nie mój cud, Beatles but się rozkleił. Jeje. No a najgorsze chyba, że starzy nie puszczą więcej cię. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi źle. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi łysą. Tak mi łysą. Szary jest kot i pies, szare dni są. Szare dni są. W szkole znów sporo luz z roli stonki. Jeden szef, ten co wiesz, robi już Rolling Stonki. Tylko ty jesteś wciąż tak daleko, daleko. Katar skróć, szybciej wróć, wróć, bo czekam, poczekam. Przy budce ruchu tam, gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze, jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz. Tylko ty jesteś wciąż tak daleko, daleko. Katar skróć, szybciej wróć, wróć, poczekam, poczekam. Przy budce ruchu tam, gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze, jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz. Jeje, yeah, yeah. Tylko wróć, znajdziesz mnie, jeśli chcesz. Jeje, yeah, yeah. Tylko wróć, tak mi źle, tak mi źle. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Nowa, wakacyjna audycja w Trójce. Dziś w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Nicolas Sarkozy z zarzutami. Były prezydent Francji noc spędził w areszcie. Ruch Palikota i SLD chcą razem wyjaśniać aferę podsłuchową. Szukamy tego, co nas łączy, a nie tego, co nas różni w tej sprawie. Ukraińscy żołnierze mówią o sukcesie. Odbili z rąk separatystów przejście graniczne w obwodzie ługańskim. Paryska prokuratura wszczęła formalne postępowanie przeciwko byłemu prezydentowi Francji. Nicolas Sarkozy usłyszał zarzuty korupcji, używania wpływów i naruszenia tajemnicy zawodowej. Wczoraj był przesłuchiwany, noc spędził w areszcie. To pierwszy w historii Francji przypadek zatrzymania byłego prezydenta państwa. Śledztwo dotyczy podejrzenia, że Sarkozy usiłował, wykorzystując swoje wpływy, zdobyć informacje na temat innego dochodzenia, którym był objęty, w sprawie finansowania jego zwycięskiej kampanii prezydenckiej w 2007 roku przez ówczesnego dyktatora Libii Muammara Kaddafi. Reset w stosunkach SLD, twój ruch. Dawne urazy idą w niepamięć. Od teraz partie współpracują, co ogłosili na wspólnej konferencji ich liderzy Leszek Miller i Janusz Palikot. Skłóconych dotąd polityków połączyła Platforma Obywatelska, konkretnie udział jej polityków w aferze podsłuchowej. Jej wymowa jest taka, że wszystkie urazy stają się mniej istotne w obliczu celu, który chcemy osiągnąć, tłumaczy szef SLD Leszek Miller. Chcemy doprowadzić do pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności, tej dewastujących polską politykę okoliczności. Czasami posunęliśmy się za daleko, przyznaje Janusz Palikot. No ale teraz szukamy tego, co nas łączy, a nie tego, co nas różni w tej sprawie. Obaj politycy zapewniają, że ich współpraca ograniczy się jedynie do wyjaśnienia afery podsłuchowej. Nie rozmawialiśmy o żadnych działaniach dotyczących wyborów do samorządów lokalnych czy do parlamentu. Zapewnia Leszek Miller, a wtóruje mu Janusz Palikot. To jest porozumienie dotyczące afery podsłuchowej. Partie mają składać wspólne wnioski o powołanie komisji śledczych oraz zastanowić się nad możliwością złożenia wniosku o konstruktywne wotum nieufności. Będzie też próba odwołania ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Zagrożenie było duże, na szczęście wszystko skończyło się dobrze. W zakładach mięsnych we Wróblowie w Lubuszu.